ta sprawa też się wiąże. Pojawiły się bowiem informacje, że to mafia węglowa chciała skompromitować szefa MSW, stąd nagrania. Zaledwie na początku czerwca CBŚ zatrzymała grupę osób, które tańszy węgiel z Rosji i Kazachstanu sprzedawały jako polski. Decyzja ratusza zostanie zaskarżona, zapowiada pełnomocnik Bogdana Chazana. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o odwołaniu profesora ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Ginekolog do raportu władz odniesie się w ustawowym terminie 7 dni. Dzisiaj zostaliśmy postawieni w sytuacji dosyć niezręcznej. Pan profesor jest zaskoczony ogłoszonym medialnie wyrokiem de facto administracji. Pan profesor ani nie zna protokołu, ani nie miał możliwości ustosunkowania się do postawionych mu zarzutów. Oczekujemy na decyzję miasta. To, co było dzisiaj, jest deklaracją polityczną. Oczekujemy na decyzję w formie decyzji administracyjnej. Z całą pewnością ta decyzja zostanie zaskarżona. Informował pełnomocnik lekarza Jerzy Kwaśniewski. Odwołanie ze stanowiska to jest wynik kontroli w placówce. Profesor miał prawo odmówić przeprowadzenia aborcji, ale powinien wskazać, kto taki zabieg wykona. Nie zrobił tego. W rezultacie pacjentka urodziła dziecko z licznymi wadami. Dziś kobieta została przesłuchana przez prokuratora. Składanie zeznań trwało aż 4,5 godziny. Śledczy nie chcą mówić nic o ich treści. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska informuje natomiast, że śledztwo najpewniej będzie prowadzone nie tylko w kierunku narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Od początku w zasadzie ten wątek brany był również pod uwagę, że będzie prowadzone w kierunku przekroczenia uprawnień przez profesora Chazana jako dyrektora szpitala, albowiem jest on funkcjonariuszem publicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na razie Bogdan Chazan nie został przesłuchany, choć prokuratura ma to w planach. Komentatorzy odbierają to jako sprzeciw papieża wobec podejrzanych interesów za Spiżową Bramą. Bank Watykański wkracza w drugą fazę reformy, a na jego czele staje nowa osoba. Jednocześnie zapowiedziano restrukturyzację watykańskich mediów. Stanowisko prezesa Watykańskiego Banku po Niemcu Ernście von Freibergu, którego Benedykt XVI mianował tuż przed abdykacją, obejmuje od dziś Francuz Jean-Baptiste de François. Rzuca się w oczy fakt, że nie powołał go papież Franciszek, lecz nowy sekretariat do spraw ekonomicznych, na którego czele stoi australijski kardynał George Pell. Urząd ten, korzystając niejako z okazji, jak podkreślił jego przewodniczący, zaproponował reformę watykańskich mediów, której celem będą również poważne oszczędności. Projekt reformy ma być gotowy za rok. Pracami przygotowującego go komitetu kierować będzie Lord Christopher Patton, były minister w brytyjskim rządzie i ostatni gubernator jej królewskiej mości w Hongkongu, obecnie kanclerz Uniwersytetu w Oksfordzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj o tej porze bramek było jakby więcej. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. No właśnie, jak to się ułoży, jak poukłada, jak skończy. Trwa drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna w São Paulo gra z Holandią i po pierwszej części meczu na razie bez goli. Spotkanie nie jest porywające w żaden sposób, no ale przed nami jeszcze minimum 45 minut, a kto wie, może 75 minut, a może karne. Trudno w to uwierzyć, ale trzy osoby przewidziały i obstawiły u bokmacherów wczorajszy wynik 7-1 dla Niemców. Przekonanie nie było jednak wielkie co do wyniku, bo szczęśliwiec postawił tylko 5 funtów, wygrał za to 2,5 tysiąca. Gdyby tak postawił 50 funtów, byłoby 25 tysięcy, no ale kto wiedział. 31 osób postawiło na wynik 7-0 dla Niemców. Im ogromne pieniądze uciekły w ostatniej minucie, gdy honorowego gola dla Brazylijczyków zdobył Oscar. A u nas w kraju z piłkarskich wiadomości sezon jeszcze się nie zaczął, a już pierwszy tytuł przeszedł Legii Kołonosa, bo przecież to oni byli faworytami. Legioniści przegrali u siebie z Zawiszą Bydgoszcz 2-3 w meczu o Superpuchar Polski. Sprawę dla Zawiszy załatwił w 91 minucie Geworgian, strzelając decydującego gola. Chyba wszyscy czekaliśmy na te rzut karny, zdecydowałem się na indywidualną akcję. Udało się strzelić bramkę, także lepiej wygrać niż nerwówka w karnych. Święta prawda. Jeszcze Jakub Kosecki z Legii. Na pewno zależało nam na tym, aby odnieść zwycięstwo. Każdy z nas bardzo tego chciał, niestety w ostatnich minutach dostaliśmy bramkę na 3-2 i praktycznie pogrzebało to nasze szanse na jakikolwiek triumf. Zaczyna się również dziać w klubowej piłce w Niemczech, choć Niemcy przecież jeszcze na mundialu. Robert Lewandowski został zaprezentowany w Bayernie Monachium. Pierwszy trening, pierwsza konferencja, pełna optymizmu. To mój pierwszy tydzień tutaj, czuję się bardzo dobrze. Odpocząłem na urlopie, moje baterie są w 100% naładowane. Mario Mandzukic, który nie zostanie w Bayernie po przyjściu Polaka, przenosi się do Atletico Madryt, potwierdził dziś bawarski klub. W Tour de France było dziś krótko, ale dramatycznie. Miało być 155 kilometrów. Organizatorzy w obliczu bezwzględności niebios, które na głowy kolarzy wylewały kubły wody, skrócili etap o 3 kilometry, ale i tak ponad 10 kilometrów uczestnicy tegorocznego Tour de France musieli przejechać po bruku piekła północy, doskonale znanym uczestnikom legendarnego wyścigu Paris-Roubaix po kocich łbach. Co chwila ktoś leży, Froome raz, Froome dwa, rezygnuje, rzuca ręcznik na szosę, nie powtórzy triumfu z ubiegłego roku, 9 kilometrów do mety. Na czele czwórka, w tym trójka za Stany, Bali, żółta koszulka, pierwszy raz jedzie po tych grzechoczących w mózgu, obijających się o czaszkę kocich łbach, a jedzie jakby na tej kostce, wszystkie zęby stracił. Za nim dwie minuty straty Contador i jego grupa. Z czwórki ucieka Holender, Lars Boom, ciągle leje. Wygrywa Nibali kilkadziesiąt sekund za nim, nieco ponad minuta straty Kwiatkowskiego do Nibaliego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kwiatkowski czwarty w klasyfikacji generalnej, jutro blisko 200 kilometrów do przejechania. Lipiec tego roku nie będzie najlepszym miesiącem w karierze Jerzego Janowicza. Rozstawiony z numerem czwartym tenisista w drugiej rundzie zakończył grę w Bastad. Polak skreczował w meczu z Duszanem Lajowiczem w drugim secie pojedynku. W drugiej rundzie w Bukareszcie odpadła Katarzyna Piter. A w meczu w São Paulo, Holandia-Argentyna, 0-0. Noc z deszczem i burzami niemal w całym kraju, bo w dzień opadów też nie zabraknie, no i się ochłodzi, głównie na południu. Tam w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 24 stopni, w centrum 26, na północy do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Właśnie robimy nową płytę i przyjechałem tutaj w krótkiej przerwie. To jest taka piosenka, która się na niej znajdzie. To jest dosyć dziwna jak na mnie agnostyka piosenka. Ballada o domniemanym nieistnieniu stwórcy i że może trochę szkoda. Nosi tytuł Piasku ziarenka. Gdyby chciał, żebyś była, co tu w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem siła, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. O jasne, brakuje tu uwagi twej. A czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża. Wielka plaża, a my piasku ziarenka w twoich rękach. Piasku ziarenka, a my piasku ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. Thank you. proszę wybacz, że postępuję źle. Wiesz, tak sprawdzam cię celowo. Kuk jesteś czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie, żeby być dostateczny powód? Proszę wybacz, że postępuję źle, bo wiesz, tak sprawdzam cię celowo. Kto jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie dostatecznie dobry powód? Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, a my piatku ziarenka w twoich rękach. Piasku ziarenka, ramy, piasku ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach, ramy, piasku ziarenka w twoich rękach, piasku ziarenka. Damy piasku ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach, w twoich rękach, w twoich Państwo, dziękujemy wam bardzo za ten uroczy wieczór naszemu tancerzowi zwłaszcza. Tak, tak, bo był tancerz. To bardzo świeże nagranie z ostatniej soboty. Piotr Bukartyk na rynku w Nowej Rudzie. Byli państwo kiedyś w Nowej Rudzie? Bardzo piękny, odrestaurowany rynek z niezwykłym ratuszem. No a na tym rynku scena i publiczność. Publiczność, którą właściwie można podzielić, było na dwa sektory. Sektor słuchający i sektor gastronomiczny, co momentami było słychać. A piosenkę Piasku ziarenka po raz pierwszy usłyszałem na ubiegłorocznym przystanku Woodstock. To był utwór wykonywany przez studentów Akademii Woodstockowej prowadzonej przez Piotra Bukartyka i potem 50-osobowy chór i 50 gitarzystów razem z Piotrem wyszło na dużą scenę przystanku Woodstock po to, żeby ten utwór odśpiewać. No a teraz, jak państwo słyszeli, powstają nagrania na nową płytę Piotra Bukartyka. Płyta powinna być jesienią. Ja już miałem okazję posłuchać w samochodzie Piotra z jego płyty, więc nie mogę państwu pochwalić się tymi nagraniami na razie. Wstępne wersje niektórych z utworów, które znajdą się na tej płycie, no ale musimy poczekać do jesieni. No i to właściwie tyle informacji na temat tego nagrania. Być może jeszcze do Nowej Rudy wrócimy. Dziś gościem audycji będzie Michał Zabłocki, ale to za chwilę. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Zaczynamy od dwóch koncertów Jaromira Nohawicy, które w najbliższych dniach odbędą się w Polsce. Pierwszy będzie miał miejsce w Kopalni Soli w Wieliczce, a dokładnie w Komorze Warszawa i odbędzie się w ramach Summer Music Festival. Dziś na tym festiwalu śpiewa Agnieszka Chrzanowska, jutro 10 lipca Jaromir Nohawica. Koncert rozpocznie się o 18. Kolejna okazja, by Nohawicy posłuchać, nadarzy się już w sobotę, 12 lipca. W Toruniu. Ten recital odbędzie się w ramach koncertów pod gwiazdami w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu oczywiście. Początek o 20:30. Dziękuję ci, osudę, za wszystko, co se stało, co nam na dnie siarku po wypici kawy zostało. Jagoda Naja, laureatka 30. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie z roku 1994, towarzysząca Markowi Andrzejewskiemu na jego pierwszej płycie, w piątek 11 lipca wystąpi w kameralnym recitalu w Lublinie. Koncert odbędzie się w pubie Galerii Jezuicka w cyklu Kondrak zaprasza. Piosenek Jana Kondraka też na pewno nie zabraknie. Początek o 22. Ja jestem klamka, własność tego chama, zamka, całowana tak jak żony, z doskoku i rzadko i z jednej strony. 10. Ogólnopolski przegląd piosenki turystycznej Nocnik 2014 w sobotę 12 lipca odbędzie się w Łęczycy. Miejsce koncertów to dziedziniec tamtejszego Zamku Królewskiego, a w programie m.in. koncert konkursowy oraz występy gości, wśród których są zespół Latający Dywan, laureat festiwalu sprzed roku, grupa Bohema, Piotr Bukartyk z zespołem oraz Czerwony Tulipan. Koncerty mają potrwać do późnych godzin nocnych. Lizu, lizu, wymierzamy, gryzu, gryzu, wygryziemy, merdu, merdu, zamerdamy i tak się trzymamy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. W studiu Michał Zabłocki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy dzisiaj o imprezie, która się nazywa Tydzień Piosenki w Krakowie. To będzie nawet troszkę więcej niż tydzień. Ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy zaczęli od muzyki, od nagrania z pewnego koncertu. Do starości coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego w kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego w kogoś całkiem przeinnego. Osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego w kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego w kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Natężenie świadomości, zmiany swej osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej, naprężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni realizm wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, natężenie świadomości od młodości do starości. Natężenie świadomości, zmiany swej osobowości od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej. Natężenie cen stworzony i nieumiem poroniony, rozrywanie własnej jaźni, realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wykluczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego. No pięknie to brzmi. Teatr Rozmaitości w Warszawie. 96 rok. Tak. Cały koncert nosił tytuł Natężenie świadomości i to były piosenki do słów Michała Zabłockiego. I ta płyta jest niedostępna. Niedostępna jest i pewnie przez jakiś czas jeszcze nie będzie niedostępna, może nigdy nie będzie dostępna. Ona była dostępna tylko w polskim radiu i w różnych takich dziwnych miejscach, bo mi się udało namówić telewizję polską, zresztą biuro reklamy, no, na sponsoring tego wydarzenia i część dostali pracownicy, a część zostało po prostu wysłanych do rozgłośni Polskiego Radia i na tym się ta kariera skończyła. Szkoda, szkoda, bo tutaj jest parę smakowitych wykonań twoich piosenek, no i może jeszcze kiedyś zobaczymy. No ale tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy rozmawiać o Tygodniu Piosenki w Krakowie. Co to za impreza? Pomysł powstał rok temu. Na muszę rzucić kilkoma takimi oficjalnymi nazwami. Komisja Dialogu Obywatelskiego do Spraw Kultury w Krakowie. Ładnie brzmi, prawda? Bardzo ładnie. Tak, tam się spotykają takie dziwne organizacje pozarządowe wspólnie z pracownikami Wydziału Kultury i tam sobie, że tak powiem, próbujemy zbliżać czasami bardzo odległe stanowiska. I tam po zbliżaniu uznaliśmy, że rzeczywiście coś jest takiego, że w poszczególnych dziedzinach sztuki organizacje pozarządowe nie potrafią ze sobą współpracować. No po prostu są bardziej konkurencją dla siebie niż partnerami, niż przyjaciółmi, niż sojusznikami. I postanowiłem to zmienić na własnym poletku. To znaczy postanowiłem zaprosić sceny, które ze sobą i podmioty, które ze sobą do tej pory rywalizowały raczej. Piwnice pod Baranami, Loch Camelot, piosenkarnie Anny Treter, swoją własną fundację i Bibliotekę Polskiej Piosenki na dokładkę, żeby stworzyć rodzaj takiej, myśmy to później nazwali amalgamat podmiotów intensywnie śpiewających. No to już ładniej. Tak. Kraków, miasto piosenki. Amalgamat, no bo to nie ulega wymieszaniu, ale jednak jest razem. Nie robi się z tego zupełnie jednolita ciecz, czy tam ciało stałe, ale jakoś próbujemy to połączyć i przymierzaliśmy się do różnych działań. Najpierw zastanawialiśmy się, jakiego typu to mają być działania i w końcu zdecydowaliśmy się na Tydzień Piosenki. No, od 2 do 9 sierpnia po raz pierwszy w tym roku odbędzie się i w zasadzie na trzech scenach. To znaczy właśnie w Piwnicy pod Baranami, w Lochu Kamelot i w pracowni pod Baranami, pracownia polskiej piosenki to się nazywa w tym momencie już, i plus dwie imprezy takie plenerowe, duże, lekcja śpiewania na rynku krakowskim i prawdopodobnie z udziałem prezydenta Komorowskiego, bo to jest rocznica wymarszu pierwszej kadrowej i wtedy się takie lekcje śpiewania odbywają, i no i finał na Placu Nowym na Kazimierzu, na dachu okrąglaka, taki dla wszystkich. No jak ja spojrzałem na ten program, to pomyślałem sobie, że to właściwie było coś oczywistego, tylko wystarczyło wpaść na ten pomysł, żeby zrobić taką imprezę w Krakowie, w mieście, w którym właśnie działa piwnica pod Baranami, Loch Kamelot, w którym jest tylu artystów śpiewających. No i czyli to był pomysł właściwie? To był pomysł, który powstał w trakcie naszych rozmów z Ewą Kornecką, z Bogdanem Mickiem, dyrektorem piwnicy Ewa Kornecka, Loch Kamelot, Waldemarem Domańskim, Biblioteka Polskiej Piosenki i Anią Treter. I radziliśmy właśnie, jakiego typu forma to ma być. Czy to ma być noc piosenki, taka jednorazowa, czy to ma być miesiąc. No i w końcu zdecydowaliśmy się na tydzień, bo to takie bardziej zwarte. Łatwiej można opanować, no i na początek lepiej. Zaczęliśmy rzeczywiście od nocy, to znaczy od udziału w Nocy Muzyki 21 czerwca tego roku, gdzie poprowadziłem koncert na rynku właśnie, to był koncert Jak piwnica z baranami, czyli jak, przepraszam bardzo, jak piwnica z kamelotem, piwnica z baranami jest stale. I był takim preludium. Zaśpiewaliśmy takie dwa napisane przeze mnie i Ewę Kornecką, można powiedzieć, hymny tej inicjatywy na początku i na końcu koncertu. I te połączone siły dały taką rzeczywiście bardzo, bardzo ożywczą atmosferę. I wtedy ogłosiliśmy właśnie uroczyście, że Kraków Miasto Piosenki istnieje i że no od wtedy właśnie już można na stronie Kraków Miasto Piosenki sobie znaleźć koncerty piosenki literackiej, artystycznej w Krakowie, i po prostu ten, kto chce śledzić ten temat, ma ułatwione życie. No, ja rozumiem, że to jest oferta głównie przygotowana z myślą o osobach, które odwiedzają Kraków, no bo ci artyści krakowscy, którzy występują na co dzień w Krakowie, dla krakowian stanowią mniejszą atrakcję prawdopodobnie. Ale też się zastanawiam, no, jak zorganizować sobie taką ponad tygodniową wycieczkę do Krakowa, no bo trzeba gdzieś mieszkać, coś jeść, no i dostać się na te koncerty przede wszystkim. Czy to jest jakiś pakiet? Nie ma pakietu. Na razie wygląda to po prostu tak, że poszczególne sceny prowadzą normalną, zwyczajną sprzedaż, także można rezerwować wejście na każdy bilet, na każdy koncert osobno, po prostu pod numerami telefonów albo adresami mailowymi. Natomiast no, spraw noclegowo-komunikacyjnych już nie nadzorujemy. Rzeczywiście trzeba wybierać, dlatego że koncerty są w zasadzie trzy wydarzenia dziennie, tak na ogół. Więc no, teoretycznie można by było się załapać w niektórych dniach na wszystkie, ale myślę, że też chyba nie o to chodzi. Także no zapraszamy tych, którzy przyjeżdżają, zapraszamy tych, którzy pozostają w Krakowie jednak z jakichś już różnych powodów, z powodu upału, z powodu deszczu, z powodu tego, że muszą pracować, no i żeby sobie umilili ten pobyt. No ja myślałem, że to jest tak pomyślane, żeby właśnie można było z imprezy na imprezę się przemieszczać, no bo jeśli pierwsza impreza się zaczyna o 22, 21, trzecia o 22, nie? Nie ma szans? I to znaczy, na upartego tak. Na upartego tak. No upartego. I też myślałem, że może jest jakiś karnet właśnie. No, karnetu niestety nie ma na wszystkie wydarzenia. No, to jest pierwszy tydzień. My raczej tutaj mieliśmy wiele różnych pytań. Wczoraj domknęliśmy już całkowicie repertuar, więc to... Więc zważywszy, że mamy no, niecały miesiąc do imprezy, kilka tygodni, to jest mało czasu, więc pewne rzeczy no, nie są idealne. ale mam nadzieję, że w przyszłości będą. Chcemy się też nastawić na turystów obcojęzycznych, więc myślę, że już w przyszłym roku będą tłumaczenia piosenek, anglojęzyczne tłumaczenia piosenek i będziemy wyświetlali, tak to się dzieje w operze i w niektórych teatrach w sytuacjach obcojęzycznych. No po prostu, co wers, prawda, wchodzi tekst w języku angielskim, a przecież tych obcojęzycznych, a anglojęzycznych też przy okazji turystów w Krakowie jest mnóstwo i oni o dziwo chcą się zapoznać z tym, co się dzieje w Krakowie i co się i z kulturą, która tutaj się rodzi. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o piosenkę, bo to no, ludzie przede wszystkim słuchają na swoich różnych urządzeniach muzyki i tutaj jak przyjeżdżają, to chcą czegoś posłuchać, no ale język im to utrudnia, więc chcemy im ułatwić, no ale już w tym roku być może 1, 2, 3 koncerty tak zorganizujemy, ale nie damy rady wszystkich, bo tutaj mamy 25 imprez. Mm-hmm. No tak jak powiedziałeś, to pierwszy tydzień piosenki w Krakowie i być może impreza będzie się pod każdym względem rozwijała. Kto i kiedy powiemy za chwilę. Ruzia się rozerwie troszkę, na pamiątkę da ci broszkę, da wisiorek i pierścionek i nie będziesz stał jak dzwonek, sam nie umiesz sklecić słowa, daj się Ruzi zmajerować. I wyskakuj prędko z łachów. Dziś ci Ruzia zrobi pranie, da ci szynkę na śniadanie. Buzi Ruzi bez oporu, działaj szybko według wzoru. Dziś różowe włóż bambosze, zrób coś dla niej bardzo. Ciepłe spanko, będę twoją guwernantką. Masz garnitur po mym starym, patrz jak leży nie do wiary. Tydzień, miesiąc czy pół roku będę ciebie mieć na oku. Więcej dać nie mogę ja ci, lecz i tak ci się opłaci. Dziś ci Ruzia zrobi pranie, da ci szynkę na śniadanie. Buzi Ruzi bez oporu, działaj szybko według wzoru. Dziś różowe włóż bambosze, zrób coś dla niej bardzo. Bez obciachu i wyskakuj prędko z łachów. Dziś ci Ruzia zrobi pranie, da ci szynkę na śniadanie. Buzi ruzi bez oporu. Działaj szybko według wzoru. Dziś różowe włóż pan Bosze. Zrób coś dla niej, bardzo proszę. Buzi ruzi bez obciachu. I wyskakuj prędko z łachów. Dziś ci Ruzia zrobi pranie. Da ci szynkę na śniadanie. Buzi ruzi bez oporu. Działaj szybko według wzoru. Dziś różowe włóż wam Bosze. Zrób coś dla niej, bardzo proszę. Płyta nosi tytuł Honzator, no i nieprzypadkowo po nią sięgnęliśmy, bo... Bo Honzator, czyli zespół Honzator, płyta Chłopaki na start. Zespół Honzator z wokalistką Martą Honzatko wystąpi w trakcie finału, czyli koncertu finałowego 9 lipca o godzinie 20 na Placu Nowym na dachu Okrąglaka. Tam zapraszamy, ale tam odbędzie się też konkurs śpiewaczy. Krakusy nie zawodzą. Zapraszamy. Krakusy nie zawodzą, tak, bardzo tak. Ładny tytuł. Mam nadzieję, że nie zawiodą nas. I to jest finał. Natomiast zaczynamy 2 sierpnia koncertem na otwarcie. Czyli w sobotę. W sobotę też, sobotę, od soboty do soboty. Szalona noc, czyli Kamelot, Palma i Śpiew. Tam wszystkich zapraszamy, no właśnie na taką, na takie huczne i szumne otwarcie. A potem już recitale, recitale i recitale. Czyli według w zasadzie takiego prostego klucza. Artyści Kamelotu na scenie Kamelotu, artyści Piwnicy pod Baranami na scenie Piwnicy pod Baranami i na scenie pracowni artyści, którzy są związani, niezwiązani z żadną z tych scen na stałe. Niektórzy związani ze mną, niektórzy niezwiązani. Z nikim. Z nikim. Tylko sami z sobą. Ale powiedz, czy założenie było takie, że w tej imprezie biorą udział artyści krakowscy tylko? Tak, tak, tak. Artyści krakowscy. No, wynikało to przede wszystkim z tego, że chcemy się skonsolidować. To znaczy chcemy pokazać sobie sami nawzajem, że potrafimy razem coś zrobić. I no, wykorzystać ten potencjał po prostu, który jest. Żeby go lepiej zorganizować, żeby też dać sobie pretekst do tego, żeby zaistniała strona, która będzie takim kompasem dla ludzi zainteresowanych piosenką literacką już na dłużej. I no i miejmy nadzieję, że ten rozruch właśnie się powiedzie. No to tym bardziej powinna być ta grupka, która przemieszcza się solidarnie z miejsca do miejsca, z jednego koncertu na drugi i kibicuje. Dobrze, wezmę to pod uwagę. to znaczy, ja wierzę, że mimo wszystko tak będzie. Mimo wszystko tak będzie. Być może rzeczywiście będzie trudno zobaczyć wszystko tak od deski do deski, ale no po prostu jest lato też i musieliśmy jakoś te godziny, ludzie też wyjeżdżają i nie było łatwo to wszystko zestroić tak ze sobą, żeby wszyscy mieli szansę wystąpić w takich odstępach jak należy. Natomiast myślę, że przynajmniej 2 koncerty dziennie spokojnie można obejrzeć. Ten pierwszy, ten ostatni, albo jak ktoś wybierze środkowy, no to gdzieś tam troszkę się spóźni na następny. Żyjemy w czasach dużych festiwali, które trwają po parę dni i tam koncerty trwają też po parę godzin dziennie i mają po kilka scen. Może... To prawda. Z tym, że no tutaj my raczej nie liczymy na taką publiczność typowo festiwalową, bo do tego musielibyśmy mieć ogromną promocję już dużo wcześniej, żeby taką publiczność zdobyć. No, ale też sobie... lokale nie są tak duże. Ale też, się. No to jest prawda. Czyli co? Sugestia, że po prostu jest to wszystko źle zorganizowane, tak? Już na samym początku. Dziękuję nie, bardzo. Nie, no właśnie tego karnetu mi brakuje. Karnet. Sobie wyobrażam, że jestem dziennikarzem dziennikarzem akredytowanym przy tej imprezie i po prostu nie mam szans zobaczenia wszystkiego. To znaczy... a jesteś? No jeszcze nie próbowałem. Ale na pewno będziesz. Na pewno będziesz. I wszelkie sugestie uwzględniamy. Mhm. Czyli będzie lepiej. Będzie lepiej i w ogóle będzie dobrze. Już jest lepiej. Miejmy nadzieję, no bo tak jak powiedzieliśmy, od soboty do soboty to jest 8 dni, co najmniej 3 koncerty dziennie i cała plejada głównie krakowskich artystów. Nie jesteśmy w stanie tutaj odczytać całej listy, ale gdyby państwo przez przypadek byli w Krakowie w tym czasie, czyli od 2 sierpnia do 9 sierpnia, no to tydzień piosenki w Krakowie trudno będzie ominąć, prawda? Zapraszamy i też zapraszamy na tę stronę właśnie Kraków Miasto Piosenki, bo tam te szczegóły i poszczególne koncerty można namierzyć naprawdę tych ulubionych artystów spokojnie. Dziękuję ci bardzo. Gościem audycji Gitarą i Piórem był Michał Zabłocki. Bardzo dziękuję. No a my teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szoromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. To było aż ćwierć wieku temu, a dokładnie 18 czerwca 1989 roku. Skończył się turystyczny przegląd piosenki studenckiej w Dolinie Danielki w Ujsołach koło Żywca i trzeba było wracać do domu. Mieszkałem tam w chałupie chemików w jednym pokoju z Jackiem Zwoźniakiem, Kubą Węclem i Romanem Chojnackim. Pamiętam, że resztę ostatniej nocy z soboty na niedzielę prześpiewaliśmy przy gitarach. Właśnie w tym pokoju. W niedzielę po południu rozjechaliśmy się naszymi maluchami do swoich domów. Ja do Warszawy, a oni do Wrocławia. Po drodze czołowo zderzyli się z Mercedesem. Jacek Zwoźniak i Kuba Węcel zginęli na miejscu, a Roman Chojnacki został ciężko ranny. Półtora roku wcześniej, w styczniu 1987 roku, nagrałem w swoim domu, którego wtedy jeszcze nie nazywałem balladową szufladą, wywiad z Jackiem Zwoźniakiem. 2 niewielkie, cienkie taśmy FIT-13, na których został zarejestrowany, przeleżały w szufladzie, nigdy publicznie nieodtworzone, 26,5 roku, aż do dziś. Oczywiście, że zaczęło się wszystko od imprez studenckich. I no nie wiem, czy dzisiaj bym robił to wszystko, co robię, gdyby nie właśnie studenctwo i cała ta związana z tym ogromna ilość imprez. Bo zaczęło się właśnie od, w moim wypadku, od Japy w 75 roku. Pamiętam, 15 marca to był debiut. I no, jakiś pierwszy smak popularności, tak by to można określić, dlatego że udało nam się w konkurencji kabaretowej wygrać wtedy tę Japę i od razu z dnia na dzień zaczęto o nas mówić, zapraszać nas na koncerty. Myśmy właściwie z dwoma kolegami pojechali na Japę dla kawału, dla żartu, po prostu dawali zwroty kosztów podróży i wyżywienie. No to dlaczego nie pojechać? A ponieważ brat koleżanki z naszego wydziału organizował tę imprezę, ona nas tak trochę namówiła, pojechaliśmy do Łodzi i tak się zaczęło. Kiedy wróciliśmy po 2 dniach do Wrocławia, już o nas pisano w gazecie, już poleciały pierwsze telefony z propozycjami koncertów. Nie mieliśmy wtedy repertuaru, bo znaliśmy tylko 6 czy 7 piosenek, więc z dnia na dzień po prostu na siłę zrobiliśmy pierwszy taki program, który w części był oparty na piosenkach pochodzących z różnych popularnych takich satyrycznych audycji radiowych, no a częściowo na naszych. Później oczywiście te nasze wypierały tamte radiowe, ale taki był początek, pierwsze pół roku, czy nawet do roku, to jeszcze był repertuar częściowo właśnie taki zapożyczany. Czy to już była baba? Tak, baba to właściwie była od samego początku, o czym myśmy sami nie wiedzieli. Ludzie nas tak okrzcili od piosenki Przychodzi baba do lekarza. Pojechaliśmy na Japę, pamiętam wtedy, bez nazwy, bo każdy miał 100 tysięcy własnych propozycji, na żadną nie mogliśmy się zdecydować. I kiedy po pierwszym takim bloku, bo graliśmy codziennie, zaśpiewaliśmy Przychodzi baba do lekarza, to się przyjęło, od razu ludzie nas pokazywali po zejściu ze sceny, palcami mówiąc baba, baba, cześć baba, cześć baba. No i tak już to zostało, a później myśmy do tego dorobili filozofię, to znaczy powiedziałem, że będziemy się nazywać baba pod warunkiem, że będziemy ludziom wciskać ciemno, to że to jest taki skrót. No to się spodobało kolegom, ale ludzie zaczęli być dociekliwi i zaczęli pytać, co to oznacza. Więc zaczęliśmy to, właśnie tę nazwę rozszerzać, rozwijać i się okazało, że wszystko pasuje. W wypadku zespołu, jego charakteru, Baba, czyli bitowy ansambl bzdur artystycznych, w wypadku założeń programowych, ideowych i artystycznych, Baba, czyli bezmiar atrakcji bez ambicji, czy wreszcie ze względu na tematykę śpiewanych piosenek, Baba, czyli byli alkoholicy, byłem abstynentom. Oczywiście tych rozwinięć było więcej, ale te trzy były pierwsze i najważniejsze. W 1974 roku Bobby Winton wylansował wielki przebój zatytułowany My Melody of Love, którego refrenie śpiewał po polsku: Moja droga, ja cię kocham. Jacek Zwoźniak sparodiował ten utwór, nadając mu tytuł Moja droga asfaltowa. Słuchamy grupy Baba. Łapkę podaj mi, będzie się przed nami snuć od Wrocławia aż Łódź, asfaltowa droga na niebie. O, moja droga asfaltowa, my lovely asphalt road. Moja droga asfaltowa, ja tobie składam hołd. Moja droga E12, from Monday to Sunday, prowadzi mnie, ja śpiewam je, my song about. Droga, nie bądź zła, bierz to, co ci posiada. Na góry przyszedł czas, już na Giewont sama stwierdź, nie prowadzi żadna perć, ale jak stół łatka czeka nas. O, moja droga asfaltowa, my lovely. Drogą byłaś mi, kiedyśmy tak drogą szli, jak mam was rozróżnić, nie wiem sam. O, moja droga asfaltowa, zabrała drogą mi, drogo ty za moją drogą, zapłacisz drogo mi, potraktuję ciebie srogo i jak Bóg zdrowie da, od Głogowa do Rzeszowa zaorzę cię. La la la la la la la la. skoro Paweł Szoromski sięgnął już po taśmę z wywiadem nagranym 26 lat temu z Jackiem Zwoźniakiem, no to pewnie mogą się państwo w szufladzie spodziewać dalszego ciągu. No i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jeszcze na chwileczkę wrócimy do Nowej Rudy. Powiem państwu parę słów na temat festiwalu, który tam się odbył. Nosi nazwę Bieguny Kultury. W tym roku ta impreza odbyła się po raz czwarty i próbuję nawiązać do takiego festiwalu, który w Nowej Rudzie, niewielkim miasteczku położonym w Kotlinie Kłodzkiej, odbywał się w latach 70. To były spotkania szkół artystycznych. Studenci i profesorowie z różnych uczelni w Polsce przyjeżdżali do Nowej Rudy po to, żeby tam dokonywać różnych przedsięwzięć. Najsłynniejszym takim wydarzeniem przygotowanym w ramach tego festiwalu przed laty było przemalowanie przez kilku studentów pod wodzą Mariana Panka lokomotywy na biało. Nowa Ruda to było szare, a miejscami nawet czarne miasto górnicze, więc pojawienie się białej lokomotywy w takim mieście na pewno było sporym wydarzeniem i takich akcji przeprowadzono wtedy w latach 70. sporo. No i organizatorzy festiwalu Bieguny Kultury oczywiście starają się o to, żeby taka impreza w takim kształcie, w takiej formie jak w latach 70. powróciła do Nowej Rudy, w której już nie działa kopalnia ani właściwie żaden inny zakład produkcyjny, który wcześniej tam działał. Natomiast jest pięknie odrestaurowany rynek i miasto czeka na kulturę i czeka na turystów, którzy być może w ślad za tą kulturą do miasteczka dotrą. No a sławni noworudzianie trzymają kciuki i wspierają tę działalność na każdym kroku. Także kto wie, być może oprócz festiwalu Bieguny Kultury, albo może właśnie w ramach tego festiwalu pojawią się owi studenci i profesorowie szkół artystycznych w Nowej Rudzie. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze jedno nagranie z Nowej Rudy. To będzie występująca na festiwalu Bieguny Kultury Wolna Grupa Bukowina. Chcielibyśmy państwu dedykować pieśń, która traktuje o domu, o elementarnej ludzkiej potrzebie. Państwo, nie wiemy jak jest dalej, szczerze mówiąc, bo nie mieliśmy okazji tego zwiedzić, ale tu sądząc po tym rynku macie swój dom, swoje miejsce, bardzo piękne. To też niechaj dzisiaj i dla nas tym domem będzie Nowa Ruda. Sielanka o domu. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przelotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i pióra. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę drzwi, gdziekolwiek wejście poproszę, jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech szary mu rozjaśnia i gęćmy lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi na taki jak my, dla takich jak wy. Szukam szukania i trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę proszę, cztery wiatry na wszystkich drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy ton, zagramy na góry koncert. Muchą porą pachnącą nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Grażę na akulary. Wojtek Jaraciński, Robert Szydło, Marek Zarankiewicz, Bartek Juszczyszyn, niezmiennie z nami Wojtek Welon, czyli Wolna Grupa Bukowina. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Minęła północ, mamy już czwartek, to 10 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. 90 minut półfinału nie przyniosło rozstrzygnięcia. W meczu Holandia-Argentyna rozpoczęła się dogrywka. Na razie bez ustaleń w sprawie przyczyn wypadku lotniczego pod Radomiem. Nie staramy się formułować takich daleko idących wniosków. Bo na razie jeden wrak jest w wodzie. W zderzeniu samolotów zginęły dwie osoby. Tej wizyty nie było w oficjalnym kalendarzu ani polskiego premiera, ani niemieckiej kanclerz Donald Tusk z niespodziewaną wieczorną wizytą w Berlinie. W regulaminowym czasie gry nie padła ani jedna bramka. Na razie brak rozstrzygnięcia w półfinałowym meczu Mistrzostw Świata Holandia-Argentyna. Obie drużyny przystępują do dogrywki dwa razy po 15 minut. Jeśli wówczas będzie remis, konieczne będą rzuty karne. Zwycięzca tego meczu w finale spotka się z Niemcami. Za miesiąc ma być gotowy wstępny raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy pod Radomiem. Specjaliści już dokonali oględzin miejsca zdarzenia i przesłuchali załogę Cessny, która po zderzeniu z drugim samolotem awaryjnie lądowała w Wiedlińsku. Eksperci unikają spekulacji na temat przyczyn katastrofy, tym bardziej, że do stawiania hipotez brakuje im danych. Jak mówi Jerzy Kędzierski z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, jednej z maszyn nie zdołali obejrzeć. Nie wiedzą, jakie ma uszkodzenia. Bo on jest w stawie i to jest bardzo trudne. Nieukluczone, że jakieś tam będą inne, znaczy metody niestandardowe wyciągania zastosowane. Mamy jakiś tam pogląd, ale na razie nie możemy nic powiedzieć. Tuż po południu doszło do zderzenia dwóch samolotów szkoleniowych. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne. Z Radomia Anna Orzeł. Wrak maszyny zestawu ma być wydobyte dziś. Wówczas zostaną dokonane oględziny tego samolotu. Premier Donald Tusk z niespodziewaną wizytą w Berlinie. Szef rządu spotkał się wieczorem z kanclerz Angelą Merkel. Spotkania z polskim premierem nie było. W oficjalnym kalendarzu kanclerz Angeli Merkel o wizycie szefa rządu nie informowano też mediów. W krótkim komunikacie wydanym przez służby prasowe premiera czytamy, że tematem rozmów Donalda Tuska w Berlinie miały być sytuacja na Ukrainie oraz zbliżający się unijny szczyt. 16 lipca w Brukseli przywódcy krajów członkowskich mają zdecydować o obsadzie kolejnych kluczowych stanowisk. Chodzi o fotel szefa Rady Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji. W ostatnich miesiącach spekulowano, że to drugie stanowisko mógłby objąć Radosław Sikorski. Wojciech Szymański, Polska.